سورة الأنعام درس نمبر يوكم پنزوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ان الذين يكننا كسان فرقوا دينهم چتسنسیک دین خپل لرا بیل بیل ایک خپل دین لرا ټوکړي ټوکړي ایک خپل دین لرا وکانو شیعا او شدی ډلې ډلې لست منهم فی شیء نیت دی دینا په دین کې پس سیز باندې انما امرهم الی الله یقیناً فیصلہ د دی د الله سکدا ثم ينبئهم بیا با خبر کی دی لرا بما کانو یفعلون باغ سمانی چ دی کولم. په دې اخیری باب کې د سورۃ الانعام لومبای خبره ذکر د تحریمات الله ذکر شو. دویمه خبره ترغیب الی القرآن وان هذا صراطي مستقيما سره ذکر شو. او دریمه خبره دلیل کتاب د موسی علی السلام نه. او سلورمه خبره تخویف دنیاوی 158 نمبر آیات کې ذکر شو. نو دلته په دې آیات نمخ کې په دې باب کې اول هغه احکام ذکر شو او بیا د هغې نفسی دا الله تبارک و تعالی دا غنی غلاری ذکر کو چې غنی غلار دا الله تبارک و تعالی کتاب دی. او د دین علاوه نور لاری چې دی دا ګډی وډی دی لکه څنګه چې دلته فرمایي ان الذين فرقوا دینهم یو لار دا چې هغه سیدا مستقیم لار دا او دا الله تبارک و تعالی د کتاب په ذریعه سره دا غیر رهنمایی تاسو ته کیږي. د دې کتاب نه علاوه چې نورې ګډې وډې لارې څوک استعمالوي نو دا خلک ستا د حقې لارې نه جدا شوی دی. ته د دې نه پس دین مانې په د دې نه په هېڅ څیز د دین د دې باندې نه بلکې د دې دین ستا د نیغې لارې نه دې جدا کړی دی. او الله تبارک وتعالی دا سیده لار صرف نبی علیہ السلام نه بلکې د نبی علیہ السلام نه مخکې چې څومره انبیاء علیہ الصلات والسلام الله را لېږلي دي هغه ټول انبیاء علیہ الصلات والسلام په دې نیغه لار باندې چلیدلي دي لکه چې څنګه سورۃ الشورا کې 13 نمبر آیات کې الله فرمایي شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. تاسو دپاره الله تبارک وتعالى هغه دین شریعت ګرځولې دی چې په هغې باندې وصیت کړی و چا نوح علیه السلام والذین اوحینا الیک والذی اوحینا الیک هغه چې وحی کړی ده موږ تا ته وما وصوینا به ابراهیم و موسی و عیسی او هغه چې وصیت کړی و په هغې باندې ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ان اقیموا الدین چې قائم کوي د الله تبارک وتعالی هغه دین ولا تتفرقوا فيه او د دین ډلې ډلې مکیږي. نو د دې دین چې هغه د تمام انبیاء علیه الصلات والسلام هغه په دې باندې را لېږلي وو او ټول انبیاء علیه الصلات والسلام د دې اصولو په یو لار باندې تیر شوي دي چې د اصولو کما د الله تبارک وتعالی طرف ته لار وه. نو د دې لارې نه چې څوک خلاف کوي او د دې لارې نه سوکم اوړي نو دې دین تس نس کړی دی. نو د دې وجې نه فرمایي ان الذین فرقوا یقینا کسان چې تس نس کدي بیل بیل کدي جدا جدا کدي دین هم دین خپل لرا دین خو یو چې الله تبارک وتعالی کوم را لېږلې دی. د دې وجې نه د دین د استعمال لپاره او د دین د رهنمایه د فارا الله تبارک وتعالى اصول را لېږلي دي. اوس کې او سړی وای چې یاره زبا دا اصول په بل سکه لټوم او دا الله کتاب دا غینا غوصول نرا اخلی دی چر کامیابی دی نشی. هغه کتاب دا الله تبارک و تعالی زمنگ استاسو مخی تا چه پروت تی و بیانیگی. دا دی کتاب نا علاوه چه هر سوک دی چه اغا بل لار اختیار کلا دی دا غی نیغ لار نگردوت شوی دی. نیغ لار خود الله تبارک و تعالی دی کتاب دا سوک چه گردوت شوی دی و کانو شیعن او شدی دلی دلی لست منهم فی شی نیت دی دینا پیسیز دی دین مانده. بعض خلق دی شیعگانو نرافاسی آغی دی سورت الصافات وچی 80 نمبر آیات مانی دلیل نیسی ان من شیعتیه لی ابراهیم و ابراهیم علیہ السلام مگور داغ دی پار دی شیعه لفظ راغلی دی. نبی آورت دا آیات روا وڑا دی سورت الانعام و ایدلتا اللہ تبارک و تعالی کتوائی چی یرا شیعه مانی تو دلیل نیوی وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ إِلَى إِبْرَاهِيمِ نبیا خودل تراش او گورا اللہ پاکوی چی کم خلکو شیعه لفظ ایده چا دا پارا راوڑه دی چی اغی دین ڈلی ڈلی کو تس نسی کو جدا جدای کو ویتا خود دین او اللہ پخپل پیغمبر توی لست من هم فی شای نو کتا دا دعوی که نو شیعه توب دا نبی علیہ السلام پا وقت کیو کتا دا دعوی که شیعتوب دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پا وقت کیو دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا وقت کیو دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا وقت کیو چھتا دلیل نوے نو چھت پا آغا وقت کی دن دا شیعتوب نو خطا اس دا زان نجول کردے کانا نو جدا شوئی دا نیغی لارنا نو وکانو شیعان او شدی ڈالی ڈالی لست من هم فی شای نیت دا دینا پا اسیز دا دین ماندے پیغمبرا دا خلق چې استاد دین او د قران او استاد لاری نه جدا شوی دی ستا د دې په دین ځان لچ کم دی جوړ کړی دی او ستا دین هغه دین دی چې الله تبارک وتعالى تعالی در کړی دی. نو اوس د دې حواله د دې هغه انجام او د دې کار الله ته پرېږده. الله تبارک وتعالى به فیصله وکړي. انما امرهم الی الله یقینا فیصله دی دا اللہ سکدا ثم ينبئهم بیا خبر کی دی لرا بما کانوا يفعلون پاغ سمانی چی دی کولو. اللہ تبارک و تعالی تا دا ارچا حالات او اعمال او عقیدہ او دا زڑ رازونا او دا رنگی چی دا کم خلاف لارا استعمال کردی دا اغت اللہ تبارک و تعالی تا ارس معلوم دی. اللہ بی خبر کی چی دیدی دی نیغی لاری نا ولی جدا نوری لاری نی ولی نو اللہ تبارک و تعالی وی چی دیدی نا دا نیغی لار چا نی ولی دا دا غد پار خوشحالو تا ہو گورا خوشخبری تا ہو گورا او چا چی دا نیغی لار پریخ دا دا غد پار وعید او زجر او یری تا دا خیرت ہو گورا نو پرمائی من جا ابی الحسنتی آغا چا چی رات لوکڑ پنی کئی سرا فلہو عشرو امثالیہ نو دل ربوی دل ربوی عشر امثالها لس پشان ددی یعنی سمطلب یعنی لس چند ثواب با اللہ تبارک و تعالی دل ورکی لس چند یعنی نو چاچی نیکی اکڑا اللہ تبارک و تعالی با اللہ دس گن نا ثواب ورکی. او پا سورت البکرہ کی 261 نمبر آیات کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يقينا مثال دا کسانو چې خچکی پلار د الله کې پشان د یو دانه دی او غدانه دا چې زرغون کی او وگی او پاری او وگی کې سل دانی وی والله يضاعف لمن يشاء الله دو چنده چاله ری چې خو خشي. نو دلتای اوپر مائل چل لس چند با اللہ تبارک و تعالی والا ثواب ورکی. او دارنگی پا سورت البکرہ کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چیو بولا پا اوسوا او دا اوسوا بولا چکم دے اللہ تبارک و تعالی دا دینا ام زیاد کی. نو دیزای دا لسو ذکر زکاو کو چی چونکی دا شمیری چکم دے انتہا آغا پسدا چی شمیرہ دا یو نشورو کی نو انتہائی پا لس رازی او چی بیا یو لس شروع کئی نو بیا پا کیا غیو شروع کی گی دوباره کیږي او کشلو نه پس زین هم یویش بیا پکې هغه دوباره کیږي. خو انتها د شمیر چې کم دی دا پلستا نو مطلب دا چې بے شمیره به ول الله تبارک وتعالی ورکی دور از جزاګانې به ول ورکی. که زمونږ استاسو عمل ته وګوري او د جنت نعمتونو ته وګوري نو زمونږ استاسو د دنیا دا اما عمل چې دی دا خو زمونږ د یو اندام چې ډاکټر للړ شي او یو اندام خراب شوی او دا هغې د ته پر لکونو او په کروڑونو روپۍ ووي نو بیا انسان ته پته ولګي چې د الله تبارک وتعالی د نعمت څومره لوی په ما باندې چې کوم دی احسان دی د الله تبارک وتعالی. موږ دنیا کې د یو اندام نعمت چې کوم دی هغې شکر نشو ادا کولی او بیا هغه نعمتونه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زړه غواړي به تاته حاضري چې څه دې زړه غواړي چې څه ستا په زړه کې تیریږي الله تبارک وتعالی به درکوي. هغه سره څه کمی دی نو لسګن نه ووي دسګن نه ووي مطلب دا چې دوچند دوچند او بېشماره به دله درکي. ومن جاء بالسیئات او هغه چا چې راتله وکړو په ګنا باندې په بدای باندې فلا یجزا الا مثلها نو بدله به نه ورکیږي د ته مګر په شان د هغې باندې. وهم لا یظلمون او د دې سره به ظلم زیاتې ونه کړی شي. الله تبارک وتعالی د نیکۍ د پاره سو سو چنده بیان کړو او د بدۍ د پاره هم هغه بدی چې تا کړي د هغې سزا بده ته میلاویږي. الله تبارک وتعالی په حضور کې د چا سره ظلم او زیاتې نشته. قل اننی وای ورته اننی زچېما هدانی ربی ما ته توفیق را کړی دی رب زما الی صراط مستقیم با طرف تلار نیغی دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا دین دی برابر دینن قیمن دین برابر ملت ابراهیم حنیفا چی دین دی ابراهیم علیہ السلام چی اولادو پا توحید ما تا انکیو شرک لرا تعبیری پا ملت سرا دی دین نکی ملت ابراهیم حنیفا دین دی ابراهیم علیہ السلام چی اولادو پا توحید ما تا انکیو شرک لرا. وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه. څنګه چې د خلکو ذکر یو کو چې خلق دا غي نه غلار نه تس نه شوي دي نو اعلان ورته وکا چې ستا لاره کومه د پیغمبره. ولی چې مشرکینو د مکی به هم دا وکوله چې موږ د ابراهيم عليه السلام په دین یو نو چې د ابراهيم عليه السلام په دین یې نو هغه دین خو ما اختیار کړی دی په کار دی چې تاسو زما تابعداري وکړي او ما ته الله د هغې هدایت او توفیق را کړی دی د هغې نیغې لارې. نو نن چې چا قرآن باندې عمل کړی دی هغه دې هم دا دعوه کوي چې دا د الله تبارک وتعالی هغه نیغه لار رانیولې ده. او څوک چې د قرآن تابعدار دی هغې ته نیغه لار نصیب شوې ده د نبی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام هغه لار. نو ورته خپل اعلان وکړه چې زما لار کمه ده زما لار دا ده چې الله ما ته توفیق د هغې لارې را کړی دی. قل اننی وایا زه چې یم هدانی ربی ما له توفیق را کړی دی ربی رب زما الی صراط مستقیم فطربتو لارې نیغې. تاسو چې هر څومره خلاف لارې اختیاروئ ما ته زما رب هغه نیغه لار ښودلې ده چې دین د ابراهیم علیه السلام دی. نو فرمایي دینن قیمن دین برابر ملت ابراهیم حنیفا دین د ابراهیم علیه السلام حنیفن چې مایلو شرک ته ولاړو په استغفر الله چې ما ته اونکیو شرک لره ولاړو په توحید باندې. وما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه. نو تاسو خو شرک کوئ او ابراهیم علیه السلام خو شرک نه دی کړی او خو د توحید بیان کړی دی او تاسو نو هغه لار ما اختیار کړی ده. نو که څوک د ابراهیم علیه السلام تابعدار ځان ته وایي نو د نبی علیه السلام تابعداري به کوي. قل ته ورته ووایه ان صلاتی یقینا منزما یعنی بدني عبادت زما و نسکی او قرباني زما یعنی مطلب دا چې بدني عبادت زما و محیایا او ژوند زما و مماتی او مرگ زما لله رب العالمین د فارد الله چې پالون کې د مخلوقات ته. څنګه چې ابراهیم څنګه چې نبی علیه السلام اعلان د دې خبرې وکړو چې زه دا غې نیغې لارې تابعدارم چې الله مال توفیق را کړی دی. نو چې اوس الله مال توفیق را کړی دی نو زما ټول عبادتونه به د چا د پاره ای؟ هغه به د الله د پاره ای. نو ورته ووایا چې بدنی عبادت زما چې هغه مونځ دی او کنه د بدن مانی هر څومره د الله تبارک وتعالی تابعداري کولی هغه ټول تابعداري هغه به زما خاص الله لری و نسکی او دارنګي قرباني نسک ویلی شي ویني تویولتا او ویني اله تویږي چې سړی خرچه وکي او خرچه راځي په ان پاک سره نو زما مالی عبادت ته نه مراد شو چې زما سوره خرچه کوم د الله په لار کې قرباني کوم د الله په لار کې او د الله په نوم باندې او سمنښت او نظر کوم او صد الله په نوم باندې ور کوم هغه به زما خاص الله تبارک وتعالى د پاره هغه خرچا هغه عبادت مالی به زما د الله د پاره پای کې به څوک نه شریک کوم نه صدر کوم و محیا او جون زما جون کی زما چې سمرا ما کې طاقت ته زبد الله تبارک وتعالى د رضا کارونه کومه پکار دي چې زمنګ ژوند کیومه منګ د الله تبارک وتعالى رضا ولټو زما ژوند کې با کوشش دای چې زبد الله تبارک وتعالى د رضا مطابق خپل ژوند تیرو و مماتي او مرګ زما لله رب العالمین د فرض الله چې رب د مخلوقات ته انسان ته خوک سیس هغه چې کم نه خپل بدن دی او دا بدن کده الله په دین کې د قربانولو لپاره وخراشي نظما هغه مرګ د دین قرباني د مرګ په شکل کور کول به چا د پاره ای هغه به هم د الله تبارک وتعالى د پاره ای او دا سي الله دی چې صرف زما رب نه دی رب د مخلوقات ته چې څوک داغه پلاره کی داغه د پاره خپل ژوند او داغه د پاره خپل مرګ داغه د رضا مطابق واړی هغه رب دی چا دا ارچا رب دی او د ټولو پالون کې دی نو پکار دی چې دا هغه رب العالمین د پاره انسان دا کارونه وکي چې ازما پالون کې دی منګه داغه په کوټه کې اوسېګو او داغه د چت لاندې اوسېګو او هغه را کې روح چولې دی او داغه د حکم مطابق زمونږ بدن کې روح چلیږي او هغه را له خوراک را کوي هغه را له اوبرا کوي هغه را مانی نعمتونه کړي د بدن اگر امان نعمتونه کړي د مالونو د خوراکونو د بچو د میندو پلرونو د رونو خويندو او د خزي او د اولاد مختلف قسم الله تبارک وتعالى نعمتونه دي اغه رب چې پالون کې د ټول عالم دی زما هر یو کار د اغه رب د پاره بي او واوري چې زما د اغه د پاره بي خدای کې بز سو کی زدار کوم نه نو فرمای لا شریک له نشته دي لا شریک له او نشته دی شریک دی الله لرا نشته دی صدر دی الله لرا و بذالک امرتو ما ته په دې حکم شوی دی و انا اول المسلمین او زم اول نمبر منون کې اول نمبر غاړه کې خودون کې دا واوري چې د دې الله سوک شریک نشته څنګه زما دا کارونه د الله د پاره دی په دې کې وزبل سوک د الله سره نه شریکوم زکا چې دا غو سوک شریک نشته نو چې شریک نشته نو ته کم ځای نه شریک جوړای چې ته وای راغلم او زه تا ته وایم ته زما د پاره الله ته ووایه الله پاک خدا نه دی ویلي چې تاسو ځئ الله پاک خو قرآن کې دا ویلي دي چې زما بنده کله زما نه وغواړي نو زه داغه دوا قبلومه نو پکار دی چې د الله نه سړی غواړي او ما ته په دې باندې حکم شوی دی چې زه د الله صدار نه ګرځوم او زه دې الله ته غاړه کې خودون کېما قل اغیر الله ابغی وای ورته بغیر د الله نه ولټوم ربن بل رب و هو رب کل شیء او د الله چې دی اغا رب دار یو سیز دی پالون کی دار یو سیز دی ولا تکسب کل نفس او نکی اس یو عمل اس سوک اس یو نفس الا علیها مگر سزا د پدی نفس مان دی ولا تزر وازره او نبار یو بارون کی وزر اخرى بار د بل چالره ثم الى ربكم بارب ستاسو طرفتا مرجعكم وپسید ستاسو فينبئكم نو خبر بکی تاسو لرا بما كنتم فيه تختلفون پاغه سکی چې وی تاسو پاغه کې اختلاف کوون کی اعلان ورته وکا چې زما ټول کارونه د دې الله د پاره دی او زما غاړه کې خدل دی الله ته دی نه آیا زبا بغیر د داسې الله نه بل رب لټول غواړم؟ نه، زبا هغه رب چې هغه د هر چا رب دی، هغه رب زما رب دی. او دارنګي که یو سړی د دې رب نه خلاف اوچلېد، نو دا د خپل نفس لپاره نقصان دی. او که د الله د رضا مطابق اوچلېد، نو دا د خپل ځان لپاره فایده ده. نو که څوک د الله نه خلاف کوي، ناپرمانی کوي، نو واوري ولا تکسب کل نفس، نو نه کوي هیڅ یو عمل هیڅوک، یعنی هر یو نفس نه کوي، نه کسب کوي، کل نفس هر یو نفس یا نه کوي هیڅ یو عمل هیڅوک، الا علیها مگر سزا ده په دې نفس باندې. که کم یو سړی د الله تبارک وتعالی نه علاوه بل دین لټول غواړي، بل رب لټول غواړي، نو سزا د دې نفس د دې عمل به د ته په خپله میلاویږي. او که څوک دا وایي چې یاره مانه به بل څوک زما بوج اوچت کی، الله پاک وایي ولا تزر وازره وزر اخرى، او نه باره یو بارونکي بار د بل چا لرا. الله تبارک وتعالی وایي د بل بار چې کم دی هغه ته نشي بارولی. او دارنګي سورۃ العنکبوت کې هم مؤمنانو ته ویل چې تاسو زمونږ تابعدار شئ، نو موږ به ستاسو ګناهونو موږ ذمہ دار یو. دولسم نمبر آیات سورۃ العنکبوت کې موږ به ستاسو خطایانې ستاسو ذمہ دار به یو. نو نوم تاته وایي یاره ته زمونږ پسې راځه، ان شاء الله زمونږ دا لار چې کم دی نو موږ به تا جنت ته رسو. د ځان سره جنت لار چې کم دی هغه الله تبارک وتعالی قرآن دی او د نبی علیه السلام طریقه ده. که هر چا ده ته دا لار خوله، خدا لار د جنت ته. او که د دې نه علاوه وه، نو دغه لار د جنت نه ده، دغه د رکاوي او د تبایی لار ده. نو د دې وجې نه که څوک دا صحیح لار اختیار نه کړي او ده دا غلطه لار اختیار کړه، نو که څوک وایي چې زه به ستا بوج اوچتوم، الله پاک وایي ستا بوج نشي اوچتولی. ثم الی ربکم، بیا رب ستاسو طرف ته مرجعکم، واپسی ده ستاسو. فینبئکم، نه خبر به کی تاسو لرا، بما کنتم، په هغه څه کې چې وایي تاسو، فیه تختلفون، په هغه کې اختلاف کوونکی. بیا اخیری انجام ته ګوره چې انجام د چا په اختیار کې دی. چې کوم شیز کې تا اختلاف کوو، ډیر زر به د خپل اختلاف نه الله په تبارک وتعالی فرمایي چې خبر به شي. واپسی ده د چا سکه ده، بل زید زی نشته. اخیری حساب کتاب د الله تبارک وتعالی په حضور کې بکیږي. او ته ګورې نه چې الله تبارک وتعالی داسې ذات ته نو فرمایي دلیل عقلی، او هو الذی، الله غذات ته جعلکم خلائف الارض، چې ګرځولی تاسو جانشین پزمکه کې، پاتې کیدونکي پزمکه کې. ورفع بعضکم فوق بعض، او چت کړی دی بعض ستاسو نه بعضو لرا درجاتن په درجو کې. لیبلوکم، دې د پاره چې امتحانو کې ستاسو، پیما آتا کوم، پاغ سکی چې درې کړه تاسو ته، در کړی دي تاسو ته. ان ربکا، یقینا رب ستا چې دی سریع العقاب، ډیر زر سزا ورکوونکی دی، ډیر زر سزا ورکوونکی. و انه دا الله چې دی لغفور الرحیم، بهونکی رحم کوونکی دی. الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې هغه تاسو جانشین او دارنګي خلیفګان ګرځولې په ځمکه کې پاتې کیدونکي. ابن قتیبه معنی کوي خلائف الارض، روستو د یو بل نه پاتې کیدونکي په ځمکه کې. ابن عباس رضی الله تعالی عنه معنی کوي روستو پاتې کیدونکي د پیریانو نه. خلائف فی الارض، خلائف الارض، روستو پاتې کیدونکي په ځمکه کې. زجاج معنی کوي چې روستو پاتې کیدونکي مراد سو د نبی علیہ السلام امت په تر قیامت پورې پاتې شي. نو تاسو یو ګرځولې پاتې کیدونکي په ځمکه کې. اوس د الله تبارک وتعالی امتحان دی، بعضی اوچت کړي دي په درجو کې او بعضی په درجو کې کته کړي دي. دې معنی ستاسو د امتحان کیږي په تاسو باندې چې آیا تاسو په دې امتحان کې کامیابیږئ او که نه کامیابیږئ. نو فرمای ورفع بعضکم فوق بعض، او چت کړي دي بعض ستاسو نه د پاسه د بازو درجات ان په درجو کې لیبلوکم دې د پاره چې امتحانو کې ستاسو فیما آتاکم پاغس کې چې درکړی تاسو ته هر سړی تخپل ذمہ داری میلاو ده دا دې څوک نه وای چې زه د ذمہ داری نه بهر یم کاغه غټ دی کاغه وړو کې دی کاغه غټ سړی دی او کاغه وړو کې سړی دی کاغه عجز دی کاغه مالدار دی کاغه په حکومت کې په یو کرسی باندې نه سړی دی او کنه دا غي کرسی والا خدمت کوونکی سړی دی ټول چې کم نه پخپل خپل درجه کې ار یو د خپل سیز ذمہ دار دی او د الله په حضور کې ودنه د خدای د ذمہ داری تپوس کی دا ار یو نه ان ربک یقینا رب ستا چې دی سری العقاب ډیر زر بدلا غستون کې دی و انه د الله تعالی چې دی لغفور الرحیم بهون کې رحم کوونکی دی څنګه چې الله تبارک وتعالى قادر دی چې سبا تعالی سزا ستا د ګناونو درکئ نو دغه رنګ غفور الرحیم دی دنیا کې ته بخنه وغواړه چې دا عذاب نه بچ شي نو بهون کې رحم کوونکی دی داغه نه د الله تبارک وتعالى نه داغه د رحم او داغه د بخنې او هغه ته د راګرځېدو او توبه ایستلو د پاره را وګرځه ځکه چې غفور الرحیم دی تر څو پورې به ته د الله نه خلاف کوي او کچری په دې کې د مرګ راغی نو بیا به درته سزا میلاویږي نو الله پاک درته وایي چې سزا ورکوونکی خو یم خو د سزا سره سره که تا مانه زما د رحمت طرف ته رانږدې شوې نو زما رحمت اومه چې کم نه هغه ستا د پاره به کافي شي ان الذین فرقوا یقینا کسان چې تس نسې کو بیل بیل یې کو جدا جدا کو دینهم دین خپل لرا وکانو شیعا او شدی ډلې ډلې لست منهم فی شیء نه ته د دینه په هیڅ د دین باندې انما امرهم الی الله یقینا فیصله د دی الی الله الله تعالی سکرا ثم ینبئهم بیا به خبر کی دی لرا بما کانو یفعلون په هغه سمانی چې دی کول من جاء بالحسنة هغه چا چې راتله وکړو په نیکی سره فله اشر امثالها نو دل ربوی لس چند د دینه ومن جاء بالسیئه او هغه چا چې راتله وکړو په بدای سره فلا یجزا الا مثلها بدله به نه ورکیږي دته مگر مثل د هغې باندې وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم ونه شي قل ته ورته ووایه اننی زه چې هدانی مال توفیق را کړی دی ربی رب زما الی صراط مستقیم په طرف ته لارې نیغي دینا قیما هغه دین برابر تا ملت ابراهیم حنیفا چې دین د ابراهیم علیه السلام ولاړو په توحید ماته انکه او شرک لرا و ما کان من المشرکین نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه قل ته ورته ووایه ان صلاتی یقینا بدنی عبادت زما و نسکی او مالی عبادت زما و محیایا او ژوند زما و مماتی او مرگ زما لله رب العالمین د پاره د الله چې پالونکي د عالم دی لا شریک له نشته دی صدر دی الله لرا و بذالک امرتو ما ته په دې حکم شوی دی و انا اول المسلمین زیم دا اول غاړه کې خودون کنا کل غیر الله و ورته بغیر د الله نه ابغی ربا الټوم زبل رب و هو رب کل شیء او دا الله چې دی رب دار یو سیز دی ولا تکسب کل نفس الا علیها و نکی اس یو عمل اس سوک مگر سزا د پد ولا تزر وازره وزر اخرى او نه بار یو بار انکه بار د بل چا لرا ثم الى ربکم بیاس رب ستاسو طرف تا مرجعکم واپسی دستاسو فینبئکم نو خبر به کی تاسو لرا بما کنتم فیه تختلفون پاغه سکی چې وای تاسو اختلاف کوونکې او هو الذی د الله تعالی اغه ذات ته جعلکم خلائف الارض چې وی ګرځولې تاسو پاتې کی دونکو پس مکه کې ورفع بعضکم فوق بعض او چتکړی دی باز تاسو نه د پاسه د بازو درجاتن په درجو کې لیبلوکم د لپاره چې امتحانو کې تاسو فیما آتاکم پاس کې چې درکړی دی تاسو ته ان ربک یقینا رب ستا چې دی سریع العقاب ډیر زر بدلا غستون کې دی و انه د الله تعالی چې دی لغفور الرحیم بهون کې رحم کوونکی دی صورت کې دوی سیوي لومبئی سکه رد شرک اعتقادی او د شرک اعتقادی اغسلور شرکیات رد کول او دویمه سکه رد شرک پیلی کو او په ټولو اقسام د شرک مشرکین بالکواکب مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب او مشرکین بالملائکه په دې ټولو اقسام د شرک رد کو او دارنګي صورت کې اغلار نیغه چې الله تبارک وتعالى او فرمایل وان هذا صراطي مستقيمه او په صورت کې شپږ عقبه بیانولې او دا شپږ عقبه په مختلفو آیاتونو کې 53 55 نمبر آیات کې بیا 105 112 نمبر آیات کې بیا 123 129 نمبر آیات کې دا شپږ عقبه بیان شوې په دې صورت کې چې دا امتحانات په پتا باندې راځي خطبه په مسله باندې کله کولاړې تبه د الله په کتاب باندې کله کولاړې او چې کله دې شپږ امتحانات ته ټینګ شوې الله به دې ملګری جوړ کی او ان شاء الله کامیابی به دې نصیب شي او په صورت کې اعتراضات او دا غي جوابونه ان شاء الله سورۃ الانعام ختم شو سورۃ الاعراف ته پاره کوشش وکي چې کم از کم تاسو دعوت چلوي الله دې توفیق ورکړي چې خلک راشي درس ته پاره جزاكم الله خير.